Naam. Tunarudi nyuma sasa katika ile hadithi ambayo tulisoma katika darasa lililopita. Qutl ibn Abbas, ma qawluhu hadiru lilbadi qala la yakunu lahu simsar. Kwa nini maana ya simsar? Hapa tutazungumzia kwa ujumla as-samsara. As-samsara kwa Kiswahili ni udalali. Kwa hiyo udalali una hukumu gani katika Uislamu? Wanasema wanazuoni wa fikihi kwamba as-samsara udalali hiya tawassut baina al-bai'i wal-mushtari, ni kule kuwa katikati baina ya mnunuzaji na mnunuzi. Kuna mtu sasa anaitwa simsar, huyu sasa ndio dalali sasa. Alladhi, ukisikia simsar ni yule ambaye yadkhulu baina al-bai'i wal-mushtari, anaingia sasa, anakuwa katikati baina ya muuzaji bidhaa yake wal-mushtari na baina yule mnunuzi anataka kununua. Mutawassita inda al-ba'i wa huwa al-musamma, na ndiyo mara nyingi mtu huyu anaitwa dalalu. Dalalu kwa Kiswahili ukisema dalali ni neno la Kiarabu ni dalalu, liannahu yadullu al-mushtari ala as-sala. Kwa nini akaitwa dalal? Kwa sababu yeye yadullu, anaonesha, anatoa mwelekeo, anaongoza, anamuongoza mnunuzi juu ya ile bidhaa anataka kununua. Wa yadullu al-ba'i ala al-athman, na anamuonesha na kumpa maelekezo muuzaji wa bidhaa juu ya thamani ya bidhaa yake. Maneno haya yamefasiriwa katika al-Musa al-Fiqhiyya mujalada ya 10 ukarasa nambari 151. Kisha maelezo mengi kwa sababu muda mdogo ni kwamba mara nyingi watu wanaotaka kununua vitu hawajui kitu kile atakipata wapi na atakipata katika ubora gani. Na mara nyingi mtu anataka kuuza kitu hajui akiuze vipi, amuuzie nani na atapata thamani gani ya kuuza kile. Kwa hiyo hapa pana umuhimu wa kuwepo mtu wakati na kati ambao ndio huyu dalali. Na wengine wanakuwa hawana muda, yani ma laysa indahum waqt lilmubashara albay' washarabi anfusihim, hana time ya kuhangaika kutafuta kile anachokitaka. Kwa anamtafuta mtu wakati na kati amsaidie ili atafute kile kitu aweze kununua. Kwa hiyo basi udalali ikawa ni amalan nafi'an, kazi yenye manufaa. Kwa vipi? Yantafi'u bihi, anufaika kwa kazi hiyo ya udalali watu watatu: al-ba'i muuzaji, wal-mushtari mnunuzi, na huyu as-simsar dalali. Wote watatu wananufaika hapa. Wala budda fil simsar, lakini sasa tunaangalia sifa za dalali. Wanazuoni wameweka kwamba dalali awe na sifa maalum za kisheria, awe ni mtu ambaye anayakuna khabiran, ni mwenye ule uzoefu au ana experience fima yatawassatu fihi baina al-ba'i wal mushtari, katika kile ambacho ndicho yeye anakipigia debe kwa huyu muuzaji na kwa huyu mnunuzi, awe na experience hiyo. Hatta la yadhurra wahida minhuma, asije akamdhuru yoyote katika hao bid'a, kwa ile kusema kwake, kujigamba kwake, al-ilmu wal khibra wa huwa laysa kadhalik. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba dalali awe kile anachokipigia udalali anakijua. Kama itakuwa ni dalali wa magari, awe anajua gari. Asiwe ni mtu tu basi domo domo nyingi, bla bla tamtarira nyingi, gari hii bwana sio na swazi bwana, nakufikisha mpaka Mdodoma huko. Unaona hii SDR hii nakwenda sawa sawa, ikifika nayo imefika. Kumbe gari yenyewe ni AST engine ya 3S. Haya, 3S. Kwa hiyo mtu anajifanya anajua gari, kumbe hajui chochote. Sasa hii ndio sifa ambayo haitakiwi katika udalali. Anaingia mtu kwenye udalali kuuza nyumba za watu. Eh bwana, mazunguru hapo. Unajua hii nyumba hii, sio nyumba hii, unajua eh bwana ina hati. Hai, wewe utakuwaje mtu akae auze nyumba ina hati? Unakwenda kuuziwa nyumba siku mbili tatu, kesi iko mahakamani. Kumbe hakuwa na experience ya ile uuzaji wa nyumba. Kwa lazima dalali awe na khibra na kile anachokiuza, ikiwa shamba ajue za. Naam. Sifa nyingine ya dalali, wanazuoni wanasema walabuda an yakuna aminan sadiqan, awe ni mwaminifu alafu awe ni mkweli. La yuhabi ahaduhuma ala hisabi al-akhar, asimpendelee yote katika muuzaji na mnunuzi, akawa kuna ile magumashi katika masala mahesabu. Bali yubayinu uyuba as-sil'a, awe ni mwaminifu na mkweli dalali, aweze kubainisha aibu za bidhaa inataka kuuzwa, dosari zake, na vile vile wa mumazayatiha, na ile quality ya kile kitu kinachokuuzwa, bi amanati wa sidqi, kwa uaminifu na kwa ukweli. Wala yaghish, dalali hatakiwi amfanyie ghishi albai'i, muuzaji au mushtari au mnunuzi. Kwa dalali awe na ule, awe ni transparent, awe na uwazi katika ile bidhaa inayotaka kuuzwa, asije akamwambia mtu ya kwamba nyumba hii, unapona hapa hapa bwana umepata bei chini, wewe unafikiri wewe umepata, yani umeokota dodo. Basi analipia mtu chap chap chap chap chap. Eh bwana, mwezi wa kwanza, wa pili wingu limetanda. Maji mpaka kwenye mtu ana yule dalali bwana ameniambia. Sasa lazima dalali awe ni mtu mwaminifu na awe mkweli, na wengi wanapigwa. Au sana swasi hapa, yani ukishahamia hapa au sana sana. Hichi kiwanja, hichi kiwanja hakina gogoro lolote, imeshapika mpaka katika ardhi. Ardhi imekwenda. Hakuna gogoro. Ukisha kununua siku mbili tatu, anajitokeza mtu anatoka Rufiji, baba kiwanja changu, wewe mzee mbona mbona kiwanja changu, anakutolea faili. Na huyu dalali naye mnunuzi kamtolea faili la hati, kumbe ni feki. Kwa dalali lazima awe ni mtu ambaye mwaminifu na vile vile awe ni mkweli. Madalali wa magari wanawapiga watu, anamwambia mwenye gari, bwana sikiliza, mimi namleta mteja hapa, lakini ndo kama hivyo tena, iko vizuri gari, iko vizuri. Basi napiga pale chenye moja tu start shagan, kumbe betri imeazima kutoka sehemu nyingine. Akitaka kununua basi inarudisha betri ya zamani. Almuhim, mara siku mbili tatu mtu gari linagonga gonga. Bwana vipi, nimeambua hii gari ball joint zake safi, suspension na hivi na hivi, kumbe gari limepigwa spread, kapigwa na msasa ukaona yes. Sasa dalali asije akamtia mtu mkenge, unaona chuma hichi kimetoka jana Dubai hichi. Hii si mchezo hii, ukenda nao kijijini huko, unaoa mke. Sasa hivi dalali hatakiwi awe ni mtu wa kiasi hicho. Wakad nassa jamu min al-a'imma ala jawazi samsara, maimamu wengi wamejuzisha biashara nini kazi ya udalali na wajawazu akhdhu al-ajrat alayha na wamejuzisha kuchukua malipo juu ya kazi ya udalali wasuila al-imam malik rahimahullahu aliuliza malik rahimahullahu an ajr simsar kuhusu malipo ya dalali faqala akasema la ba'sa bidhalika hakuna ubaya wowote dalali kuchukua malipo katika kazi yake hakuna ubaya maneno haya unaweza kuyapata katika al-mudawwana mujalada ya 3 ukarasa nambari 466 kwa malipo ya dalali hakuna tatizo lolote wala mtu asiyekatoa fatwa akasema bwana wanakula haramu tu wale madalali malipo ya udalali ni malipo yalikuwa maimamu wote wamejuzisha kwamba ni jais. Waqala al-Imam Bukhari fi sahihi. Sasa Imam Bukhari katika sahihi Bukhari akaweka mlango maalum. Akasema babun mlango ajri samsara wa malipo ya udalali. Akasema walam yara Ibn Sirin wa Ata wa Ibrahim والحسن بأجر السمسار بأسا هوا وات هوا سلف ابن سيرين أطاء نا إبراهيم واو هوا كونا وبروت كتكماليبو يناني يو دلالي وقال ابن باس أكسيما ابن باس لا بأسا يعني هاي منينو نزاكو كتا كتك صحيح بخاري نينا كتكملنغوه حكونا وبأسا حكونا وبايا أن يقول كسيما بهذا ثوبة فما زاد على كذا وكذا فهو لك يعني unamwambia mtu bwana niuzie hii simu yangu basi mimi nataka simu hii kwa 300,000 tu lakini fama zaada kitachozidi ni cha kwako kwa hivyo dalali sasa anakwenda anangangana bwana kuna simu nauzwa begani lakini bwana lakini bwana simu mpunguzie basi ngoja nikamuulize mwenyewe alimuhimu ni kwamba lakini na nusu kwa hiyo ile nusu ni ya dalali kwa sababu mwenyewe laki tatu na nusu kwa hiyo laki tatu za mwenye simu na 1,050 za dalali kwa nini kwa sababu ameruhusiwa na mwenye biashara nataka nyumba yangu 1,300,000 lakini kitachozidi basi kitakuwa ni kwako gari yangu hii nauza 8,000,000 kitachozidi tena wewe mwenyewe utajua mtoto wa mjini wewe sasa kwa hiyo hii ndio uhalisia wa kazi ya udalali lakini kuna baadhi ya mazuoni waka raise issue wakasema hapa ruhusa hii kitachozidi cho dalali asije akajenga tamaa ikawa kile kitu kishafika bei na watu washafika bei lakini ile faida yake haijafika kwa hivyo kila siku kitu kile hakiziki bwana vipi bado bwana watu wanakomaa katika kumbe yeye anapiga target kwamba ikifika faida fulani ndio auze sasa hii itakuwa ina madhara uwe mkweli na muaminifu amenipa nikiuza cha juu changu basi chochote na sio unangangania na inasababisha hii vitu kupanda bei kama mtu dalali hakuwa muaminifu kivipi kaambiwa mtu auze nyumba shilingi 200,000 yeye anapiga mpaka 300,000 anangangana hapo 300,000 mwenyewe kwa 300,000 sasa nyumba zina shut up kwa sababu ya nini kwa sababu ya tamaa ya dalali kwa hiyo awe ni yani fair kitachozidi changu basi taongeza hata 20,000,000. Waqala Ibn Sirin akasema Ibn Sirin ya kwamba idha qala bi'hu bikadha fama kana min ribhi fa huwa lak. Uza bidhaa hii nataka uniuzie kwa shilingi 10,000 lakini kama kutakuwa kuna faida basi fa huwa lak chukua au baini wa bainak au itakuwa ni baina yangu mimi na wewe yani tutagawana faida waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-muslimuna inda shurutihim ni riwaya ambayo mashhur inatumika katika masala kama haya. Mlango huu wa dalali nafikiri ni ya msingi ni kama hayo, isipokuwa kuna maelezo mengi ya wanazuoni, mifano mbalimbali ya uzaji wa vitu au ukodishaji wa apartment au ofisi, magodown na vitu kama hivyo. Yote wamesema kwamba ni hakuna tatizo lolote, dalali kuchukua ujira. Kwa hiyo tungependa tukuwafahamisha madalali kwamba wawe wa kweli, wawe waaminifu na wasiuze vitu ambavyo hawavijui, wakajifanya wajanja sana katika mji, wakawauzia watu wanaotoka labda mikoani, au wakauziwa mtu ambaye anaonekana kama falafala hivi, akapigwa bei kubwa kabisa, kumbe kitu kile kile ni bei ya chini. Kwa hiyo hapa tunakamilisha fakultu Ibn Abbas ma qawluhu hadhiru lilbali qal, katika hadithi ya wiki iliyopita hii, la yakunu lahu simsara, asiwe simsara, kwa maana asiwe dalali, yani kwa maana asiwe na dalali, ndio tafsiri. Kwa tumemaliza mpaka hapa, inshallah juma lijalo tutaendelea na hadithi ya saba ya nane. Kwa wale wenye vitabu mfungueni hadithi ya nane. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. نونا قلنا ما نويكي نقوجة تقوى نا إزي تمينولوجي زكي بيشارة المخابرة نا المحاقلة المزابنة نهيت لسوما ليو. أنا مش حديثي مش أسوما نيوما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.